canım, خدا canım, خدا can. Dilimler sözü sazen. خدا canım, خدا canım, خدا can. Dilimler sözü sazen. Kirahe aşık, kirahe deraze. Dilimler sözü sazen. Kirahe aşık, kirahe deraze. Dilimde sözü söze. دارم که یار من خبر نیست دلم در سوز سازه با شهر آشنا را گذر نیست دلم در سوز سازه نه پیغامی که دل شادم نماید دلم در سوز سازه زرنج و غصه آزادم نماید دلم در سوز و سازم خدا جانم خدا جانم خدا جان دلم در سوز و سازم که راه عاشقی راه درازه دلم در سوز و سازم آخر جدا کردی دلم را دلم در سوز و سازه تو رفتی زیر پا کردی دلم را دلم در سوز و سازه دریقا از سوی زیبای مغرور دلم در سوز و سازه نپرسیدم کجا بردی دلم را دلم در سوز و سازم خدا جانم خدا جانم خدا جان دلم در سوز و سازم که راه عاشقی راه درازه دلم در سوز و سازم که راه عاشقی راه درازه دلم در سوز و سازم خدا جانم خدا جانم خدا جان دلم در سوز و سازم که راه عاشقی راه درازه دلم در سوز و سازم